Θα ρίξει όχι. Όχι! Ναι ρε! Σαβαρά κατρανέμια, σαβαρά κατρανέμια. Όχι! Ναι ρε! Έλαβον, ναι, 4.633.602, ήτι 92,2%, όχι, 390.470, ήτι 7,3%. Κάπως έτσι θα είναι οι συνθήκες αν γίνει αυτό το δημοψήφισμα. Δεν του δίνουμε και πολλές πιθανότητες με όλα αυτά που ακούσατε πριν και με όλα αυτά που ακούγονται. Γενικότερα είναι ο Θανάσης Βέγκος από μια από τις πολύ ωραίες ταινίες του. Διαδραματίζεται και στη διάρκεια της Χούντας. Τον παρακολουθούν κάτι πρακτορέοι εκεί με μαύρα γυαλιά. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί και φτάνει στην κάλπη. Είναι το δημοψήφισμα που είχε κάνει και ο Παπαδόπουλος. Και ο Παπαδόπουλος. Για να διαλέξει ο ελληνικός λαός κάτι που σύμφωνα με τα αποτελέσματα το διάλεξε κατά 92%. Αυτά είναι ποσοστά. Με ένα κλίμα εκβιασμού, με ένα κλίμα φόβου, όπως ταιριάζει και όπως συμβαίνει και τώρα. Γιατί αν γίνει δημοψήφισμα, έτσι θα πάμε. Με ένα κλίμα εκβιασμού και ένα κλίμα φόβου. Όπως και να έχει, εμείς πρέπει να το πούμε, αν γίνει δημοψήφισμα, ένα τεράστιο ηχηρό, μεγαλειώδες όχι σε αυτούς τους προδότες, ένα τεράστιο όχι στους δοσύλλογους, τους εκβιαστές, τη συμμορία, αυτούς τους νονούς, τη μαφία της πολιτικής ζωής, που σαβδέλα έχει κάτσει πάνω από το λαό. Και εκτός του ότι κλέβει και τον εξαθλιώνει, τον εκβιάζει συνεχώς. Κάθε μέρα και ένας νέος εκβιασμός. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε χούντα εδώ και πολλές μέρες. Άρματα μάχης δεν έχει, αλλά έχει όλα τα άλλα. Και οι ομοιότητες πια γίνονται τραγικές. Μεταξύ του ενός Γιώργου, που μάλλον οι μέρες του είναι μετρημένες, και του άλλου Γιώργου. Και ο λαός, δια της συντριπτικής πλειοψηφίας του 92% των πολιτών, απήντησεν ναι. Σαβαρά κατρανέμια, ήλαιος, ήλαιος. Όλοι οι Έλληνες λένε ναι. Λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Όχι, όχι. Δημοψήφισμα. Νάτος και ο Άδωνης το είχε πει κάποτε για άλλους λόγους. Τώρα ήρθε η ώρα να το ξανακούσουμε, να το βροντοφωνάξει και για αυτούς τους λόγους. Εκτός αν πίσω από όλα αυτά υπάρχει το μεγαλείο της πολιτικής σκέψης και της σκέψης γενικότερα του Γιώργου Παπανδρέου. Έχει κάνει ένα πλανήτη άνω κάτω. Τους Αμερικανούς, μάλλον αυτοί ήξεραν, τους Ευρωπαίους, από ό,τι λέει και τώρα Μπακογιάννη, ευνηδιάστηκαν οι Ευρωπαίοι. Κυρίως έχει κάνει άνω κάτω τους υπουργούς του και δεν υπάρχει καλύτερο. Βλέπαμε χτες το πώς ξεφτιλίζονται όλοι οι δελφίνοι, οι ισοκομματικοί αντίπαλοι, σύντροφοι, όλα αυτά τα στελέχη, τα οποία είναι και πρωτοκλασάτο, όπως τα αποκαλούμε, με το χιούμορ που έχουμε όλοι μας. Είδαμε το Χρυσοχοΐδη, είδαμε το Βενιζέλο, ποιος άλλος, ο Καστανίδης, να βγαίνουν από εδώ και από εκεί και να λένε όλοι το ανέκδοτο. Ο κυρίαρχος λαός πρέπει να αποφανθεί. Και όταν τους λένε όλοι οι λογικοί άνθρωποι με εκλογές, όχι λέει με εκλογές, πρέπει να αποφανθεί με δημοψήφισμα. Είναι όλο παραλογισμός, είναι όλο ελληνοφρένεια, μας έχει ξεπεράσει. Κάθε λεπτό που περνάει μας ξεπερνάει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακούσουμε το σχετικό τραγούδι υπέρ της συμμετοχής του κόσμου στο δημοψήφισμα. Πρωτογράφτηκε τη δεκαετία του 70, ανασκευάστηκε μόλις το πρωί. Στη νέα σύμβαση πιστεύω μας να γίνει, ναι. Στη νέα συμφωνία για ενότητα γαλήνη, ναι. Στη νέα σύμβαση για μια κρίση ιστορία, ναι. Στην πρόοδο και στην ευημερία. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Να γεμίσεις με ένα ναι, γαλανέ μας ουρανέ. Πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Γαλανέ μας ουρανέ. Δημοψήφισμα. Να γεμίσει με ένα ναι. Όλοι λένε ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δημοψήφισμα. Όλη η χούντα μαζί. Ακούσαμε το τραγούδι που είχε γράψει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, όχι ο ίδιος, εκεί επιτελείς, γιατί από τότε ήξεραν τα κόλπα. Είμαστε αγέννητοι εμείς, δεν τα θυμόμαστε, αλλά έρχονται τα ηχητικά και μας θυμίζουν και αποδεικνύουν ότι σε αυτόν τον τόπο το όριο δεν ήταν η μεταπολίτευση. Μάλλον το όριο θα είναι αυτοί οι μήνες που έχουν ξεκινήσει και αυτοί οι μήνες που έρχονται. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, φοβερό πολιτικό μυαλό, φοβερή πολιτική σκέψη κυρίως. Το τι έλεγε χθες, βέβαια, τι να πεις όταν είσαι βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, και πόσο άλλο να πεις. Όσες και να έχεις στο μυαλό σου, τις λες εδώ και 1,5 χρόνο, κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτές και πρέπει μετά να ανανεωθείς. Μέχρι τώρα μας έλεγαν για την κρίση από την οποία μας σώζει το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνησή του, με τα μέτρα που παίρνει, και κυρίως μας σώζουν από την χρεοκοπία. Από χθες άλλαξε το τροπάριο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία της έλαχε ένας κλήρος, ένας βαρύς κλήρος, να διαχειριστεί ουσιαστικά την πτωχευτική διαδικασία της χώρας. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος. Την πτωχευτική διαδικασία της χώρας. Μια πάρα πολύ σκληρή υπόθεση. Την πήραμε πάνω μας. Ήλαιος, ήλαιος, ναι. Όχι, όχι. Να διαχειριστεί ουσιαστικά την πτωχευτική διαδικασία της χώρας. Έγινε πτωχευτική διαδικασία, την οποία έρχεται το ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα πάντα να τη διαχειριστεί κτλ. Κτλ. Βέβαια, σημασία δεν έχει τι λέγεται εδώ και καιρό. Σημασία έχει ποιος το λέει, ο Χρυσοχοΐδης το λέει. Το κρατάμε, πάμε παραπέρα. Πάμε στο Γιώργο, διότι τώρα αυτές τις μέρες ο πρωταγωνιστής του πλανήτη έχει κάποια αξία. Πολύπουλο το σχέδιό του να διαλύσει την Ευρώπη. Πραγματικός αντικαπιταλιστής, πραγματικός σοσιαλιστής διαλύει την Ευρώπη. Ότι δεν κατάφεραν όλα τα αριστερά κόμματα δεκαετίες τώρα. Διαλύει την Ευρώπη, διαλύει τον καπιταλισμό, διαλύει το ευρώ, μάλλον και το δολάριο. Όχι, το δολάριο είναι κάτι παραπάνω από το συμβόλαιο της 3ης του Σεπτέμβρη. Θα παραμείνει όπως το ξέρουμε όλοι. Και κυρίως δεν διαλύει γιατί αγαπάει πάρα πολύ και θέλει το καλό της Ελλάδας. Και βεβαίως. Οι δανειστές μας θέλουν να είναι σίγουροι ότι αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα. Και εμείς δεν έχουμε ως ΠΑΣΟΚ τίποτα να κρύψουμε. Ποτέ δεν είχαμε τίποτα να κρύψουμε, διότι εμείς θέλουμε το καλό της Ελλάδας. Βέβαια. Το καλό για την ανάπτυξη, το καλό του τόπου και τίποτε άλλο. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, λάμα, λάμα, νέμια. Και εμείς δεν έχουμε ως ΠΑΣΟΚ τίποτα να κρύψουμε. Γιατί εμείς θέλουμε το καλό της Ελλάδας. Μπράβο! Το καλό της Ελλάδας. Υπάρχει κάποιος μισός που το αμφισβητεί αυτό το πράγμα, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν το καλό της Ελλάδας. Όλη τους η δράση, οι πρωτοβουλίες τους εδώ και 1,5-2 χρόνια, αυτό ακριβώς αποδεικνύουν. 2 χρόνια που βγήκαν, 1,5 που μπήκαμε στο μνημόνιο, γι' αυτό και οι δύο αναφορές. Όλοι λένε για την εποπτεία που έχει μπει η Ελλάδα, για την αντιβασιλεία που έχει έρθει, για τους Γερμανούς με τα πολύ ωραία ονόματα που δημιουργούν άπειρους συνειρμούς. Υπάρχει γνωστή φράση από τον κινηματογράφο παλιά που λέμε «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας» και η γνωστή φράση του Ρόβλια ότι ο Ράχενμπαχ αγαπάει την Ελλάδα. Έχοντας όλα αυτά στα νου, ακούμε και την νεότερη εκδοχή από τον Γιώργο Παπανδρέου. Και σε ό,τι αφορά την δικιά μας έκκληση να στείλουν εμπειρογνώμονες και ανθρώπους, είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Ποιος είναι ευχαριστημένος με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης? Ποιος είναι ευχαριστημένος με τη λειτουργία του συστήματος υγείας? Ποιος είναι ευχαριστημένος με τη γραφειοκρατία που έχουμε μπροστά μας πολλές φορές όταν ένας επιχειρηματίας θέλει να επενδύσει? Κανείς απολύτως δεν είναι ευχαριστημένος με όλα αυτά που δημιουργήσατε. Αλλά όμως ακούμε εδώ τον Πρωθυπουργό σε μια έτσι μοναδική στιγμή ειλικρίνειας και αυτοεκτίμησης και εκτίμησης του λαού και της χώρας γενικότερα. Επειδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι με όλα αυτά, φέρνουμε τους ξένους, οι οποίοι είναι ευκαιρία. Ευκαιρία είναι οι ξένοι, το προτεκτοράτο δηλαδή, αυτοί οι ηγέτες που θα είναι υπάλληλοι τους υπουργοί, σημερινοί, αυριανοί, μεθαυριανοί, για να τακτοποιήσουν αυτά που μας κάνουν να είμαστε δυσαρεστημένοι σε αυτόν τον τόπο. Αλλά πρέπει να ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου ότι μέχρι εδώ ήταν. Από αυτά που συνέβησαν χθες, απεδείχθη, όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης, ότι οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει μόνο αυτή για την Ελλάδα. Και μέχρι τώρα λέγαμε ότι είμαστε υπόδουλοι, εξαρτώμαστε από τη Γερμανία και ακούμε τώρα ότι οι Γερμανοί δήλωσαν ευκαιδιασμένοι. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Παίρνονται αποφάσεις από την κυβέρνησή της χώρας αυτής, χωρίς να ξέρουν οι ξένοι. χωρίς να ξέρουν οι ξένοι. Χωρίς να ξέρουν οι ξένοι. Δεν ξέραν οι ξένοι, ορίστε, είδατε που τα λέγανε οι άνθρωποι, δεν τους πιστεύαμε εμείς και πάρα πολλοί από εσάς, αλλά λειτουργούν και με αντιστασιακή διάθεση, γιατί βασικά είναι αντιεξουσιαστές στην ιστορία, στην εξουσία και στην ιστορία κτλ. Κτλ. Περαστικά στον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, νοσηλεύεται από το πρωί, το έχετε μάθει, κάτι ελαφρύ είναι από ό,τι λένε. Ο πόνος που έλεγε κάποτε για την πατρίδα, για τον άνεργο, έχω μέσα μου, δεν έλεγε έναν άνεργο, νάτος ο άνεργος, λειτουργήσε μέσα του, επαναστάτησε προφανώς και νάτος στο νοσοκομείο. Και υπάρχει στο Twitter τώρα στέλνουνε κάτι πολύ χρήσιμο, ότι να το βρούμε κιόλας, που τον νάτο. Η κεντρική κλινική που νοσηλεύεται, λέει ο Βενιζέλος, είναι η πρώην κλινική Ασημακόπουλου, από όπου πήραν το Δημήτριο Γούναρη για εκτέλεση το 1922. Βεβαίως δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση, ούτε γουδί δεν έχουμε, τα έχουμε καταδικάσει όλοι δυστυχώς, αλλά κανείς δεν ξέρει. Εμείς το αναφέρουμε επειδή κυκλοφορεί στο Twitter για να έχετε και εξής γνώμη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real FM 97,8 παντού στην Ελλάδα. 211-200-8200 μπορείτε να πάρετε, μιλάτε με τον διευθυντή της εκπομπής, Αποστόλη, έτοιμος να ανέβει στο βουνό. Έφυγε πριν λίγο, τον τραβήξαμε πίσω. Έλα, δεν είναι ώρα ακόμη. Έχει κάτι, σας περιμένει τα μηνύματά σας για τους εκβιασμούς που θα δεχτείτε. Άπειρους, είτε γίνουν εκλογές είτε δεν γίνουν, και κυρίως είτε γίνει δημοψήφισμα είτε δεν γίνει. Τέτοιους εκβιασμούς δεν ξέρω αν θα τους έχουμε ζήσει ποτέ. Μπορείτε να στείλετε και email στο στούντιο papakirialfm.gr και από το κινητό στέλνετε real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Κατά τα άλλα, η ερωτική διάθεση είναι αυξημένη. Τι οφείλουμε να κάνουμε εμείς? Να δημιουργήσουμε επιτέλους αυτή την εμπιστοσύνη στους ίδιους τους θεσμούς. Και αυτό πρέπει πράγματι να γαμίσουμε το λαό και να τον βάλουμε πραγματικά συμμέτοχο στις αποφάσεις, συμμέτοχο στις προσπάθειές μας. Σαβαρά κατανέμια ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, λάμα, λάμα, ναι. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Αλληλούια. Και αυτό πρέπει πράγματι να γαμίσουμε το λαό. Αλληλούια. Ναι στο Σύνταγμα ή ναι στην Επανάσταση. Έχουμε τα διλήμματα παλιότερα, φρέσκα διλήμματα. Όλοι αυτοί οι αδίστακτοι που μας κυβερνάνε, βεβαίως με τη δική σας ψήφο, με τη δική μας ψήφο και ανοχή, δεν τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Όλοι αυτοί οι αδίστακτοι λοιπόν παίζουν για άλλη μια φορά με τη χώρα. Τώρα εκβιάζουν για άλλη μια φορά φρικτά ένα λαό. Μας μειώνουν 1,5 χρόνο τώρα, 2 χρόνια, ίσως και περισσότερο, μας εξευτελίζουν, μας οδηγούν σε περιπέτειες. Αυτή η επικίνδυνη χούντα της κοινοβουλευτικής συμμορίας που λέγεται Πασόκ. Όταν ο πολίτης καλείται να πει το κατά αυτόν μεγάλο ναι ή μεγάλο όχι. Για τη νέα σύμβαση πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα για μια εθνική απάντηση στο εμίζον εθνικό ερώτημα. Θέλει να υιοθετήσουμε τη νέα συμφωνία ή θέλει να την απορρίψουμε? Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδόνι, μα στην Αγιά Σο, στα βουδά τύπου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέντες θα κρεμάνε το Χριστό. Ελληνικέ λαέ, απευθύνομαι σήμερα σε εσάς. Απευθύνομαι σήμερα προς το νουν, αλλά και προς την καρδία σου. Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για το μέλλον της χώρας. Και με υψηλή συνείδηση του υπερτάτου χρέους, το ιστορικό μας χρέος, έναντι του έθνους και της ιστορίας, σας καλώ, σε καλώ όπως ερώμενος υπεράνω ατομικών αδυναμιών, να διασφαλίσουμε με αίσθημα εθνικής ευθύνης το μέλλον της πατρίδας, αντιμετωπίσεις το θέμα της Ελλάδος, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα την παρούσα πολύμορφη κρίση. Στο ουρανό που κάναμε τα πάλι, δεν βλέπουμε τις νύχτες σαν στεριά, ουρσαρι πράγκοι Κρεσιάνη μας πουλήσαν για δρόσια και φλουριά. Περί δικαιοσύνης ο λόγος και το τραγούδι, βέβαια με την δική του οπτική, περί δίκης, όπως ακούσατε, όχι από τον Κούκο και τον Αηδόνη, εκτός αν όλα αυτά μεταμφιεστούν, υπάρχει μια μεταφορά, μια αλληγορία, και περί λογικής κυρίως και περί λαϊκής πρωτοβουλίας και αποφασιστικότητας. Με αποκλειστικώς εθνικά κριτήρια. Το καθήκον είναι εθνικό, όχι κομματικό. Χάριν του μέλλοντός σου και του μέλλοντος των γενεών που έρχονται. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον των παιδιών μας. Στην τρία μεγαλώνουνε τα στάκια. Εξελίξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη συνάδελφο Μαριτίνα Ζαφυριάδου να μας πει τι έχουμε. Έλα Μαριτίνα. Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι έχουμε πια 152 βουλευτές. Αυτό ακριβώς έχουμε. Λίγο πριν από την ψήφια εμπιστοσύνη που ζήτησε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή το βράδυ, από τη διαδικασία δηλαδή που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή το βράδυ, είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία με επιστολή της τόσο προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον Ελλήνων, κύριο Πετσάνη, όσο και προς τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε σήμερα την ανεξαρτητοποίησή της. Μέσα στην επιστολή της, η οποία είναι αρκετά σκληρή, η κυρία Αποστολάκη σημειώνει ότι έχει επέλθει απονομιμοποίηση της σημερινής πολιτικής τάξης, μιλάει για την αποτυχία της κυβέρνησης τόσο να πάει σε πολιτικές συμμαχίες όσο και να συνάψει ένα μίνιμουμ συμμαχιών με τις κοινωνικές δυνάμεις, πέραν δηλαδή των πολιτικών, και εν πάση περιπτώσει την δική της πρόθεση να μην συνεχίσει να βρίσκεται στα πλαίσια αυτής της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα στο μαγκαζίνο σε λίγο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τα ποντίκια ένα-ένα εγκαταλείπουν το σκάφος. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σειρματοπλεγμά. Γύρω στην καρδιά μας το σειρματοπλεγμά. Γύρω στην ελπίδα το σειρματοπλεγμά. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πολύ κρύο εφέτος. Δεν τις το είχαμε τις Μιλένας, αλλά όλα αυτά που γίνονται μάλλον δεν θα το έχουμε για πολλούς. Βασίζεται σε δύο ψήφους. Την Παρασκευή, αν όλα πάνε καλά, αν γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί κανείς δεν μπορεί να μιλήσει παρά μόνο για το λεπτό που μόλις έχει περάσει με αυτά που συμβαίνουν, με την πολιτική κατάσταση, με αυτή τη χώρα και με την περιπέτεια που μας οδηγούν. Τόσα χρόνια από αυτό το λαό στερούσαν τα αυτονόητα, στην πορεία τον αλωτρίωσαν, να είναι καλά το Πασόκ κυρίως, τώρα τελευταία τον εκβιάζουν και τώρα μας πάνε μια χαρά σε μια μοναδική περιπέτεια χωρίς να ξέρει κανείς το τέλος. Κάθε Παρασκευή εδώ στο Real, 3.30 με 5 θα είναι η Λιάνα Κανέλη, θα κάνει εκπομπή σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση, πώς τα λένε αυτά. Θα ακούσετε το τρέιλερ που από εδώ και πέρα θα αρχίζει να παίζει στο σταθμό. Είναι για την εκπομπή της Λιάνας. Ήρθε σήμερα το πρωί και το ηχογράφησε. Ποια είναι η πόλη? Ποιοι είναι οι όχτροι? Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι. Τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Λιάνα Κανέλη, κάθε Παρασκευή στις 3:30 μετά το μεσημέρι στο Real FM στους 97,8. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Γιάννα Κανέλη στους 97,8. Και η Γιάννα Κανέλη λοιπόν εδώ στη μεγάλη παρέα, την οποία όπως φαίνεται και όπως μαθαίνουμε και όπως καταγράφεται την εκτιμάτε πάρα πολύ και την εκτιμάτε όλο και περισσότερο. Είναι λογικό, σοφορτώνει η ατμόσφαιρα, η πολιτική επικαιρότητα, η ζωή, η οικονομία, θέλετε να μάθετε και εδώ τα μαθαίνετε όλα, τα μαθαίνετε γρήγορα και τα μαθαίνετε και σωστά και ψύχρεμα σχετικά, όσο μπορεί κανείς να είναι ψύχρεμος με αυτά που συμβαίνουν. Ο λαός είναι η λύση. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Καταγγέλλω όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Γιατί, δεν είναι αντικειμενικές. Τι είναι, καθόλου. Καθόλου. Δεν μπορεί Βλακίες. Να είναι παντού σε όλη την Ελλάδα και αυτοί να του δίνουν με το ζόρι τρία, τα τρία. Πώς θα του δίνουν, δηλαδή με το ζόρι πήρε στη Βουλή. Ποιος? Εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Α. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτο κόμμα να βγει. Πάμε καλά. Καλέ, οι ίδιοι είναι, μην νομίζεις. 3% καλά δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Οι ίδιοι είναι που ταξιδεύουν. Εδώ κυβερνούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν άλλη δουλειά να κάνουν του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και βρίσκονται παντού στι διαδηλώσει να κάνουν μπάχαλα και στι πορείε και στι παρελάσει. Πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα, καλέ, σου λέω οι ίδιοι κάνουν τουρνέ. Το σκάνδαλο με τι δημοσκοπήσεις είναι που δίνει τόσο χαμηλά στο Πασόκ. Είναι δυνατόν. Καλά, αυτό δεν το σχολιάζω. Είναι εντάξει, απαράδεκτο. Δηλαδή αυτό είναι προβοκάτια. Μα είναι δυνατό, δε φίλε, είναι δυνατό. Στη Δανία θα γινόταν τέτοια πράγματα, φασαρία στην παρέλαση. Απαράδεκτο. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λένε ότι ρεζιλεύουν τη χώρα στο εξωτερικό και κοιτάνε τα ξένα δίκτυα και αυτά και μεταδίδουν και καταστρέφεται ο τουρισμός. Δηλαδή, αντίστοιχα κάτι τέτοιο γίνεται όταν γίνονται και διαδηλώσεις στη Γερμανία. Δεν πάω Γερμανία γιατί έχει διαδηλώσει για μια φορά το χρόνο. Κοίταξε να δεις, είσαι στη Γερμανία και βλέπεις το Γιωργάκη, έτσι. Ναι. Ξέρεις ότι στην Ελλάδα είναι ο Βεργής. Ποιο θα προτιμήσει, στην Ελλάδα, θα έρθει να το βρεις ο Βεργής. Το θυμάσαι πως είχε βγει φωτογραφία αυτός, ε? Με το τσούνι έξω. Ναι. Εγώ και πελάτη, μιλάς πολλά τέτοια. Δηλαδή το πρόβλημα για να μην έρθει στην Ελλάδα, αυτό που σε αποθεί, είναι η διαδήλωση. Όχι ότι μπορεί να συναντήσει τον δρόμο, ξέρω εγώ, τον Γιώργο ή τον Άδωνη ή δεν ξέρω ποιον. Να σου πω κάτι, έλεγε ο Άδωνης προχθές ότι στην Δανία, γι' αυτό σου είπα, Δανία, πολεμήσανε λέει 6 ώρες. Από τις 5 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Ναι. Εμείς φιλαράκο πες τους, γι' αυτό να μας φοβάται. Γιατί τους κρατήσαμε 6 μήνες τους Γερμανάδες έξω. Οι άλλοι 6 ώρες. Να ακούς Άδωνη κάποια μαγεία να τη μάθεις, έλεγε. Ρε Αποστόλη, ναι. Ο παππούλιας που 15 χρονών έκανε μπαμ μπαμ. Έκανε, ναι, Βανεκροτίδης έκανε. Έγινε πρόεδρος γιατί πήγε στα κατάλληλα κόμματα και πολιτεύτηκε. Ο Γλέζος και ο Θοδωράκης δηλαδή γιατί δεν γίναν πρόεδροι. Συγγνώμη. Είχε δανείσει λεφτά ο Θοδωράκης ή ο Γλέζος στον Αντρέα. Από πού και σπου να γίνουν πρόεδροι. Αυτό να μου πει. Ποιος είχε υποχρέωση στο Θοδωράκη που ακούστηκε και στο Γλέζο. Μιχέσω. Δεν τα φάγανε. Αν και τώρα αυτό με τον Αντρέα με το δάνειο μην το λέμε. Μην το λέμε γιατί είναι μικρότητα και είναι και στα όρια της ανηθικότητας. Όπως ακούω από άλλα ραδιόφωνα κάτι πρωινές εκπομπές γελίες. Δεν είναι σωστό να τα λέμε αυτά. Ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Γινόμαστε χίλιοι. Όπως επίσης δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να μου τζώσουν τους επισήμους εκείνο το κολοπέδι. Τι προβλήματα έχει το κολοπέδι, δεν κατάλαβα. Ούτε η μάνα και ο πατέρα του να το μαζέψει. Εγώ θα σου πω. Είναι από μουτζωμένη οικογένεια. Και εγώ το ίδιο. Δεν τα λέω εγώ. Συνάδελφοι φασίστες με μικρόφωνο τα λένε. Αχ, τα χρυσά μου. Φίλη θέατα μου, τα χαιρετίσματά μου. Έλα, σου έχω ανέκδοτο. Για πες. Γιατί ο Βαλβέρδε δεν βγάζει τον Κωνστάντζο. Γιατί? Γιατί δεν ξέρει να βγει. Κρυάδες, έλα μαλακίες, δεν θέλω. Έλα τώρα που δεν σ' άρεσε. Έλα τώρα ξεκίνησε πάλι η παράγκα. Ναι, τώρα το κοιτάμε στην παράγκα, ε. Πού θα το γυρίσουμε τώρα, στημένο ήτανε. Αυτός ο βλάκας ο Αποστόλης είναι εκεί. Μιλήστε καλύτερα παρακαλώ. Εντάξει, σε μιλώ με πολύ σεβασμό, Αποστολή. Έτσι. Άκουσε με, σε είχα ξαναπάρει πριν λίγες μέρες και είμαι ένας απόστολτος του ναυτικού, να το ξέρεις. Είμαι αυτός που σε είχα ξαναπάρει. Θέλω να σου πω το εξής. Σέβομαι απόλυτα τον κύριο Παπούλια. Όταν λέω απόλυτα τον νόμο, όχι τα τρανίστηκα που τα λένε όλοι οι άλλοι. Και σέβομαι απόλυτα το ότι σεβάστηκε, ότι προσβλήθηκε για αυτά που του είπανε. 2 χρόνια που γίνονται τα όρια, δεν ένιωσε καμία προσβολή προς τον ελληνικό λαό ο κύριος Παπούλιας. Τι σοϊ καράγκιος δεν είναι αυτός, μπορείς να μου πεις. Ποιος? Λέει ότι είναι μόνο οι Σιριζέοι, ο λαός θα τον πνίξει. Ο λαός θα τους πνίξει όλους και τους 301. Μαζί και τον προδότη τον Πάγκαλο. Α, και ο Πάγκαλος προδότης, έλεος, όλοι οι προδότες βγήκανε πια. Υπηρετούν το έθνος, τους βγάλατε προδότες. Ποιο έθνος ρε υπηρετούνε, τους καραγκιόζιδες. Τον Πόπολα, ποιο έθνος. Αποστολέ. Έλα. Άκουσα ότι το βράδυ στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ λέει θα επιβληθεί σιωπή. Μούγκα ή στρούγκα δηλαδή. Και επειδή είμαι παιδί. Περίεργο. Ενώ συνήθω ρε παιδί μου μιλάνε. Ναι, εκφράζουν τι απόψει του ελεύθερα. Εκφράζουν ελεύθερε τι απόψει του, ψηφίζουν ελεύθερα. Δεν είναι κότε. Έξω από τα δόντια πολλέ φορέ τα λένε κιόλα, έτσι. Όντω έτσι το λένε έξω από τα δόντια. Και επειδή. Ναι. Εγώ... Γενικώ κάνουν πολλά μούτρα κρέα. Και μέχρι τώρα λέγαμε ότι είμαστε υπόδουλοι, εξαρτώμαστε από τη Γερμανία και ακούμε τώρα ότι οι Γερμανοί δήλωσαν ευκαιδιασμένοι. Άρα λοιπόν κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Παίρνονται αποφάσεις από την κυβέρνησή της, της χώρας αυτής, χωρίς να ξέρουν οι ξένοι. Αστεία από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Είναι και χιουμορίστας ο άνθρωπος, αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Παραιτήθηκε και η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση. Το μαθαίνουμε μόλις τώρα. Άρα έχουν μείνει 151 βουλευτές. Πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Όχι, αυτό είναι ψέμα, δεν ισχύει. Θα μπορεί. Δεν βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά, γιατί αν σας λέγαμε πριν μισή ώρα ότι θα παραιτηθεί η Αποστολάκη, θα μας πιστεύατε. Όχι. Η Αποστολάκη είναι αλήθεια. Η Εύα Καϊλή, όχι. Περιμένουμε να λειτουργήσει η πολιτική σκέψη της συντρόφισσας Εύας για να δούμε τι θα γίνει. Παράξενα πράγματα θα πει κάποιος. Πολύ παράξενα αν σας λέγαμε ότι ο Καψής, πια Μανώλης, δεν θα ενδιαφερόταν για το Πασόκ, πώς θα νιώθατε. Κύριε Καστανίδη, Όλγα Τρέμη, μπορεί να μου απαντήσει κανείς τι θα γίνει αν ο εξοργισμένη ελληνική κοινή γνώμη πάει στο δημοψήφισμα και θελήσει να στείλει ένα μήνυμα στο Πασόκ και καταψηφίσει τη Δανειακή Σύμβαση. Την επόμενη μέρα μπορεί να μου πει κάποιος τι θα κάνει η δύστιχη Ελλάδα. Κύριε Καψή, δεν καταλαβαίνω γιατί τόση ανησυχία. Δεν καταλαβαίνω το γενναίο ενδιαφέρον για την τύχη της κυβέρνησης του Πασόκ. Δεν με ενδιαφέρει, σας ομολογώ, καθόλου η κυβέρνηση του Πασόκ. Μπράβο! Ακούστηκε και αυτό. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Πού πάει η χώρα, πού πάει η Ευρώπη, ξέρουμε. Πού πάει και το σύμπαν. Δεν με ενδιαφέρει η τύχη του Πασόκ, είπε ο Μανώλης Καψής. Δύο πυλώνες υπήρχαν σε αυτόν τον τόπο. Τρεις. Η πολιτική βούληση και αντίληψη του Γιώργου και η στοχοπροσήλωση του Μανώλη Καψή. Κλονιζόμαστε και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουμε όλη ανάγκη να πατήσουμε σε θεσμούς, στην λογοτεχνία, στην ποιήση, κάπου οπουδήποτε, στον πολιτισμό. Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Γιώργου Παπανδρέου. Η χρεοκοπία σε 10 απλά βήματα. Ο κορυφαίος διανοητής και φιλόσοφος πραγματεύεται ζητήματα χρεοκοπίας, καταφέρνοντας με τον εκλαϊκευτικό του λόγο να δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα ερωτήματα του καιρού μας. Πώς να χρεοκοπήσετε έναν λαό? Πώς να το καταφέρετε σε 2 μόνο χρόνια? Πώς θεσπίζεις 100 φόρους σε 1 μήνα? Πώς να κάνεις τη φτώχεια τη μόνη λύση? Η χρεοκοπία σε 10 απλά βήματα. Το νέο βιβλίο του Γιώργου Παπανδρέου από τις εκδόσεις Αγγλιοστάσιο. Μαζί και το best seller του ιδίου, Τα μυστικά του Φασκόμηλου. Αυτές οι εκδόσεις του Αγγλιοστάσιο βγάζει πραγματικά πολύ καλά βιβλία, σας τα συνιστούμε. Λαός, μέρος δεύτερον. Έλα. Έλα, γεια σου. Γεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Δεν μπορεί να πει το σίγμα και θέλει να πει μάχες ο άνθρωπος και είπε μάχες. Κατάλαβες. Έλα τώρα, ντροπή, είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Μάχες. Το διώξατε από την παρέλα, θα το λέμε και μασαδόρο. Αποστολάκι και του περισσεύαν και τόσα πολλά μπικικίνια που δάνειζε και τον Αντρίκο να φτιάξει το τσαρδί του. Και καλά τώρα, του παππούλια του περισσεύανε. Είχε οικονομικό ο Αντρέας, άλλο και τούτο. Έλα, ναι, το πόθενέσχε του Αντρέα το κάνει ο παππούλια και η κολεγιά του. Το πιο κουλό είναι αυτό από όλα. Δηλαδή, που κανείς δεν το λέει, όλοι λένε τούτο ο παππούλια. Ναι, τούτο ο παππούλια. Θέλω να κάνει έφυγε. Δηλαδή, ο Αντρέας πεινούσε, δεν είχε να κάνει σπίτι ο Αντρέας. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, γεια χαρά. Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή όσο είμαι στο ταξί με 16 χρόνια τώρα και όσο είμαι ακόμα θα μαθαίνω, λοιπόν, πήρα ένα παππού σήμερα και τι μου είπε. Τι σημαίνει τα αρχικά του Πασόκ για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν αυτό. Ήτανε πατέρα αναπαύσου, ολική καταστροφή. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι Πασόκ, αυτό είναι ΠΑΟΚ. Το Πασόκ καταστροφή, κάπα, κ. Ναι, αλλά το σίγμα, ο σοσιαλισμός παραμένει. Ο σοσιαλισμός είναι πάντα ρε φίλε, αυτό είναι που μας καταστρέφει. Σωστό. Είναι η αρχή του κακού. Μήπως είναι, λέω εγώ, λέω τώρα μου ήρθε σαν ιδέα, πρώτη φορά το ακούω αυτό το σύνθημα από σένα. Μήπως είναι πατέρα να πάψουν, συνεχίζω ολική καταστροφή. Έστω και έτσι, άφησε το σίγμα να το προσαρμόζουμε όπως θέλουμε, λόγω την περίπτωση. Ναι, δεν το σώνεις. Έλα ρε, το φτιάξα. Πατέρα αναπαύσου, σοσιαλιστική ολική καταστροφή. Δώσε στο Θήμιο να το παίξει, τι έλεγε. Μεγάλη έμπνευση για σήμερα. Μεγάλη έμπνευση. Έσκησε ο παππού που μου το είπε πάντω. Δεν μπορεί να πει. Και πολύ καινούριο να το πει του παππού. Πολύ καινούριο. Εσύ πρώτη φορά το άκουσε όμω. Καλέ, ναι, πρώτη φορά. Εννοείται, το έχω ξανακούσει εγώ αυτό. Με τίποτα, με την καμία. Όχι, δεν παίζει. Να είσαι καλά που μου άνοιξε τα μάτια. 16 χρόνια στην πιάτσα, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Εγώ υποψιάζομαι ότι κι εγώ 16 χρόνια στην πιάτσα είμαι. Έχω βγάλει περισσότερα από σένα. Αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, αλλά είναι μεταξύ στου δικού μα κύκλου. Μάλλον σε λάθο πιάτσα πηγαίνει. Λε, ε. Ναι. Άσε που εσύ το πολύ που χωρά είναι μέχρι 3 πελάτε. Ενώ εγώ. Εγώ τουλάχιστον παίρνω 3 κάθε μέρα, επειδή καμιά δεκαριά κούρτε, άντε 30. Δεν αφήνω κενό για κενό. Εσύ πρέπει να με περνά όμω. Σίγουρα. Αποστολή. Ναι. Επειδή φοβάμαι ότι θα του χάσουμε νωρίς αυτούς, η διαφήμιση που λέει χάπια όλη την ώρα. Ποια, αυτά τα μένει σεξ που είναι για τις κα***λες. Όχι. Όχι. Αυτή είναι τώρα για την πίεση, για την υπέρταση. Είναι τυχαίο που αυτά τα κα***λικά τα χαπάκια έχουν χορηγία στην εκπομπή του Τράγκα. Δεν μπορώ να μιλήσω με πελάτης. Δεν είναι σε άλλη εκπομπή, είναι στο Τράγκα. Γιατί. Εγώ δεν το βάζω στα τυχαία. Δεν ξέρω. Άκου τώρα, ρε. Εσύ τώρα είσαι στο ταξί μέσα. Κάθε φορά που με παίρνεις και έχεις πελάτη και με παίρνεις την ώρα του πελάτη. Τι ακούν αυτοί οι πελάτες, δεν σε ρωτάνε μετά. Τι παπαριές λες στο τηλέφωνο. Όχι, καταρχήν οι πελάτες στάνταρ ακούν ελληνοφρένια. Δεν το συζητάμε. Ή το παίζεις, στα ρούμπα ότι εγώ βγαίνω και στην ελληνοφρένια, ξέρω εγώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη ήθελα. Ο ίδιος, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να σας πω σχετικά με τον κύριο Καρατζαφέρη που ακούμε ότι και ο κύριος Παπα-Νικολάου πολλές φορές τους καλεί εκεί και λέω εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει δηλαδή σίγουρα όλοι να εμφανίζονται, οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά για τον κύριο Καρατζαφέρη τόσο πολύ πια. Με εκπλήσει από τον κύριο Παπα-Νικολάου, αυτό θέλω να σας πω. Αποστολή, ναι. Θα κάνεις έφημη μία στο παλικάρι της Λάρισας που μούτζωσε για να το απολύσουν, να το αποβάλουν από τα σχολεία. Θα κάνουν μέρα να το στείλουμε σε ιδιωτικά σχολεία, γιατί αυτός είναι άριστος μαθητής και άντρας που το λέει η καρδιά του. Και μπράβο στον Νίκο τον Χατζηνικολάου το πρωί που τα είπε. Δηλαδή υπάρχει καθηγητής, διευθυντής που θα αποβάλει αυτό το μαθητή. Έλατε. Βέβαια, αν τον έχει πάρει καμιά Διαμαντοπούλου ή καμιά δικιά της εκεί και της είπε τρομάξτε το διευθυντή για να αποβάλει το μαθητή, είναι πολύ πιθανό να γίνει. Αλλά είμαι περίεργος να δω τα μούτρα του διευθυντή πώς θα βγαίνουν στη Λάρισα μεθαύριο και πόσα γιαούρτια στο διάβατο θα τρώει. Τι προσπαθούν να μας πούνε αυτοί να πούμε, ότι ο Γεωργάκης είναι πατριώτης. Δεν είναι ο Γεωργάκης πατριώτης. Εσύ πώς τα βλέπεις, είναι. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες. Με αυτή την έννοια. Live και ο αγώνας και όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα και αν γίνεται live με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ζωή. Ζητάτε να ξαναπαίξουμε το τρέλερ της Κανέλη. Το τρέλερ δεν είναι για χόρταση. Θα το ακούτε από εδώ και πέρα συνεχώς. Την εκπομπή θα ακούσετε την Παρασκευή στις 3.30 κάθε Παρασκευή για ένα Κανέλη στο Real FM. Το τρέλερ από εδώ και πέρα με τις μουσικές, την ωραία διασκευή. Θα σας τα πει η ίδια, δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ο σύντροφος Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε μαγκαζίνο σε λίγο με τις παρετήσεις βουλευτών της, μάλλον ανεξαρτητοποιήσεις της Μιλένας Αποστολάκη μέχρι στιγμής, 152 και να τους χαιρόμαστε. Δεν αθώνει κανέναν η όποια ανεξαρτητοποίηση στο και ένα της ελληνικής ιστορίας. Τέλος πάντων, ας κάνουν και αυτοί το κομμάτι τους, τουλάχιστον να μπορούν από εδώ και πέρα να κυκλοφορούν σε καμιά αγορά, σε κάνα καφενείο, χωρίς να έρχεται το γιαούρτι κατά πάνω τους. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Το τρίτο μέρος του λαού μας αποχαιρετά. Γεια σας. Χαίρετε. Χαλκιδική θέλω να σας ακούσω. Εθισμένος είμαι και επειδή είμαι Χαλκιδική και δεν μπορώ, έχω σκάσει και ψάχνω τώρα με τη σειρά το ραδιόφωνο συχνότητα. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάω τις συχνότητες, δεν έχουμε Χαλκιδική, δεν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά αν έχετε ίντερνετ, είμαστε στο ελληνοφρένια.net. Εκεί μπορείτε να ακούσετε τα πάντα, όλες τις εκπομπές μας και κομμάτια από τις εκπομπές, αποσπάσματα. Θα βρείτε κείμενα, θα βρείτε γυρίσματα από Τσουτσολιά μόνο για το ίντερνετ και τη Παναγιά στα μάτια και γουρνοπούλα στη σούβλα. Όπως το έπεσε αυτό το γουρνόπουλο, άστα έχω χοληστερίνη, αλλά τα υπόλοιπα. Έχω και κρύα μπύρα. Κάνει, δεν ξέρω γιατί χοληστερίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Αποστόλης. Ναι. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να μιλάω μαζί σου. Ναι. Κάντε αυτό που κάνετε, καλά το κάνετε. Συγχαρητήρια για τα πάντα. Από Θεσσαλονίκη. Τι να πω άλλο, να οργανωνόμαστε αυτό. Όχι όπως το ανέκδοτο το να οργανωθούμε. Πώς, όχι, όπως το ανέκδοτο θα οργανωθούμε. Μόνο έτσι υπάρχει λύση. Το ανέκδοτο παράπεμπε αλλού. Και η πραγματικότητα εκεί παραπέμπει. Μην ανησυχείς. Σωστό. Ό,τι επανάσταση έχει στο μυαλό σου, με πίσω κολλητιλίκη θα γίνει. επειδή ο κόσμος είναι, το βλέπω έτσι, σαστισμένος. 37 χρόνια είχαμε αυτοδυναμία, έτσι. Και είδαμε τα χάρια τους. Λοιπόν, προτείνω. Είχαμε αυτοδυναμία 37 χρόνια. Ναι, ναι, από τότε που έφυγε ο άλλος ο Γιώργος, ναι, είχαμε 37 χρόνια αυτοδυναμία. Δηλαδή δεν ήταν 37 χρόνια στην κυβέρνηση, θες να πεις, ήταν αυτοδυναμίας. Αυτοδυναμίας, ναι. Αυτοικανοποίησης, μάλλον. Ότι δεν εξυπηρετούσε ο ένας τα συμφέροντα του άλλου και δεν έπεφτε το σύστημα, είχαμε αυτοδυναμία. Okay. Αυτοδυναμία στη Βουλή, στις Έδρες, λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ ένας απλός ταρίφας είμαι. Θέλω εκλογές, απλή αναλογική και συγκυβέρνηση. Τώρα, επειδή είστε κουφάλες, σας ξέρω, θες εκλογές, μπας και δεν βγει η κυβέρνηση, πάμε σε επόμενες εκλογές επαναληπτικές και έχεις κούρσεις με το ταξί πάνω κάτω όλη την ώρα στα εκλογικά κέντρα. Λαμόγια. Ρε βλάχο, αφού είπα στην κυβέρνηση. Άστο, βγάλω πια. Σας ξέρω, λαμόγια. Ναι. Γιαγιά σου είμαι, παιδάκι μου. Από το τρίτο. Από το πιο. Εσείς οι κομμουνιστάδες καταστρέψατε την Ελλάδα. Εμείς κομμουνιστάδες, τα μούτρα σας. Εσείς οι κολόγριες όλες. Μιλάς έτσι, παιδάκι. Τι θέλετε, πώς θέλετε να σας μιλάω, αλλιώς. Τρέπεσε λίγο. Καλεντρέπομαι, με ντροπή σας το λέω, γιαγιά. Και θα σας κάψει όλους. Ποιο, ο Θεός. Ξέρω εγώ ποιος που κάποιος. Θέλω να σχολιάσετε, κύριε Μπαρμπατζιάννη, την εικόνα του κυρίου Μπεγλίτη που φεύγοντας από την εκκλησία και στο προάβλιο της εκκλησίας, περικυκλωμένος από τους μπράβους και τους αστυνομικούς και τους μυστικούς και όλους αυτούς, έκανε και τον ταΐ προς τον κόσμο. Ναι, έκανε μια χαιρετούρα καλά, είδα τι έκανε, κολοδάχτυλο. Ηρωνεύτηκε τον κόσμο. Ναι, κάτι είδα. Μάλιστα, και το καλύτερο είναι ότι μετά έκανε και δηλώσεις. Καλά, τώρα σε αυτό θα διαφωνήσουμε λίγο. Δεν φταίει ο Μπεγλίτης αυτό. Ναι. Ναι. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Που έκατσε και τον κοίταγε να τον ειρωνεύεται. Οκ. Okay. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Θα λαϊκίσουμε λίγο. Ναι, αμέ. Λοιπόν, έχω κάποια παλαιομοδίτικα ξύλινα λόγια να θυμίσω. Όχι, όχι. Όχι στην ΟΝΕ. Όχι στο Μάστρι. Όχι στην Ολυμπιάδα. Σίγουρα. Εγώ από εκεί τα ακούσα από κάτι που άσχετο σου λέγανε κάτι ξύλινα λόγια. Ωραία. Όχι στην ΟΝΕ, όχι στο Μάστρι. Όχι στην Ολυμπιάδα. Με Άκη κουνάγαμε όμω, πανηγυρίζαμε. Και φωτάκια ανάβαμε. Να σου πω και ένα τελευταίο. Όχι στη Νέα Δημοκρατία, όχι στο Πασόκ. Αυτό κι αν είναι ξύλινο. Δεν το αντέχω. Σουηδικό. Σουηδικό λόγο Γιώργου, κατάλαβε. Έχω καθαρίσει τη μισή στο Χόλμ. Γεια σου ρε Τόλη. Γεια σου ρε Χρυσό μου. Να σου πω ρε που τον είχατε για σκατομαλάκα και άχρηστο το Γιωργάκη, είδες που την έσωσε τη χώρα. Εγώ τον είχα για σκατομαλάκα και άχρηστο και μπινέ και γαμώ το σπίτι του, όχι. Τώρα τι έχεις να πεις που έσωσε τη χώρα. Όχι άλλο σώσιμο. Τον ευχαριστούμε πολύ αλλά φτάνει. Τι οφείλουμε να κάνουμε εμείς, να δημιουργήσουμε επιτέλους αυτή την εμπιστοσύνη στους ίδιους τους θεσμούς. Και αυτό πρέπει πράγματι να γαμίσουμε το λαό και να τον βάλουμε πραγματικά συμμέτοχο στις αποφάσεις, συμμέτοχο στις προσπάθειές μας. Σαβαρά κατανέμια, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, λάμα, λάμα, νέμια. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοψήφισμα. Αλληλούια. Και αυτό πρέπει πράγματι να γαμίσουμε το λαό. Νέοι στο Σύνταγμα ή νέοι στην Επανάσταση.